میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور تو اس سے محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مبارکہ کو بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے یہ دو نوازے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے یہ دو نوازے ہیں، اور مجھے جبریل نے ابھی ابھی یہ بات بتائی ہے کہ ان قریب انہیں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبریل نے مقتل کی مٹی لا کر مجھے دی اور فرماتے ہیں کہ سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی اور فرمایا کہ اسے رکھو، اور یہ وہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر میرے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اس روایت پر نامے صاحب تبرانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تبرانی فی الکبیر کے اندر اور شاف الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی نائنات کتاب واسطہ من سنہ کے اندر نقل فرمایا۔ مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ چند حدیث مبارکہ مزید سماعت فرمائیے امام حسین کے مقام پر، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور آپ کو آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صاحبزادے کے جسم کو اس طرح سوگا کرتے تھے جیسا کوئی شکل پھل کو یا گلاب کو یا کسی اور شے جو خوشبودار ہو اس کو کوئی سنتا ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سوگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش کے فرشتے آئے اور حضور علیہ السلام السلام کی شدت میں حاضری دی، آپ نے جانت مرحمت فرمائی، اتنے میں حضرت امام حسین تشریف لائے اور آپ نے سرکار علیہ السلام السلام کے کندھے مبارک پر آ کر بیٹھے، سرکار علیہ السلام السلام بیٹھے ہوئے تھے، فرشتے آئے سرکار نے جانت دی، اتنے میں حضرت امام حسین تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام السلام کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا چاہیے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ کی امت ان کو قتل کرے گی، اگر آپ چاہیں تو کیا ہم آپ کو اس جگہ کی مٹی لا کر دیں یا رسول اللہ، جس جگہ پر آپ کے اس شہید نوازے کو شہید کیا جائے گا؟ سرکار نے سکوت فرمایا، فرشتوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک پر وہ مٹی لا کر رکھ دی۔ سید ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، جس کو مسلم امام احمد نے حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350 مطبوع بیروت میں نقل فرمایا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا، جو کوئی تم سے لڑے، دشمنی کرے، میں اس سے لڑوں گا۔ اے علی، اے حسن، اے حسین، اے فاطمہ، امام احمد نے صحیح حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا اے حسن، اے حسین، اے علی، اے فاطمہ، سنو، جو تم سے دشمنی رکھے میں اس سے دشمنی رکھوں گا، جو تم سے لڑے میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گا، جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کروں گا۔ سنیو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ سرکار نے کہہ دیا، سرکار نے ضمانت دی ہے، سرکار نے ضمانت دی ہے کہ حسین اور حسن اور اہل بیت سے بڑی تنخواہ سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے صلح کرتے میں اس سے صلح کرتا ہوں، ان شاء اللہ سنیو بیڑا پار ہے ہمارا۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے اور پنجن پاک سے بھی محبت کرتے اور اہل بیت میں سرکار کی ازواج بھی آتی ہے، اہل بیت میں سرکار کی صلاۃ و سلام کا جملہ نصب آتا ہے، ہم سب کو اپنا عزیز اور رفیق جانتے ہیں اور ان کے نعرہ مبارک پر اپنی عزت کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کے متعلق بھی ہمارا یہ جذبہ ہے اور اہل بیت کے متعلق بھی ہمارا یہی جذبہ ہے۔ امام احمد نے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرمائی ہے، اور یقین نہیں امام حسین کے فضائل پر بیان اور ایسی واضح حدیث جس کی بات میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند شخص کے لیے یہی بات امام حسین کے مرتبے کو جاننے کے کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار پانچ جماعت نماز عشاء ادا فرما رہے ہیں. سردار امامت فرما رہے ہیں عشاء کی نماز کی, عشاء کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں. اس حدیث پاک کو امام سیوطی نے جامع صحیح میں بھی نقل فرمایا ہے, البدایہ و نہایہ میں بھی یہ روایت موجود ہے, مسند امام احمد سے ابو ہریرہ کی ترتیب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سردار عشاء کی جماعت کرا رہے ہیں. سردار آپ کی زمانے خاموش نہ رہے, سرکار عشاء کی جماعت کرا رہے ہیں. اللہ محبت جو حسین کی فضائل کی بات آئے تو دل سے اپنی صداقت اور اپنے محبت کا اظہار فرمایا کریں, کیونکہ میرا کام میں تبلیغ کرنا, آپ کا کام اس کو حاصل کرنا, کیونکہ آپ جب حاصل کریں گے تو آپ کی برکت سے میری بھی مسرت ہو جائے. حضرت حسین امام احمد اور ابن کثیر البدایہ و النہایہ کے اندر امام جلال السیوطی جامع صحیح کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی جماعت فرماتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو حجرے سے امام حسین نکل کر آتے سرکار کے پیٹ پر بیٹھ گئے. اب ان سرکار نے لمبا سجدہ کر دیا, لمبا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب نماز میں غیر اللہ کے تعظیم سے نماز میں شرک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بابے نماز میں غیر اللہ کی تعظیم نماز میں شرک کروا دیا. میں کہا دیسوسوں تمہارے فتوے نے تو رسول کو بھی نہیں چھوڑا, تمہارے فتوے نے رسول کو بھی نہیں چھوڑا. رسول تو حسین کے تعظیم میں سری نہیں اٹھاتا ہے, اور یقین اللہ کی طرف سے, کیونکہ رسول اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا. تو گویا میرے رب نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب سر سجدے میں رکھو, مزہ ہو رہا ہے, میری قدرت اس منظر کو دیکھ رہی ہے. آج آپ کے سجدے کی کیا بات ہے, آج آپ کی خوش پر حسین بیٹھے. اب آپ دیکھیے نماز میں دونوں ہاتھ سے عمل کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے. دونوں ہاتھ سے عمل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ عمل کثیر کہلاتا ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سر میں جناب سے جو خواہش محسوس ہوئی اس میں سر ایک دفعہ کھو جایا, دوسری دفعہ منہ کھو جایا, اور جاؤں پھر تیسری دفعہ ہاتھ اٹھایا تو یہ نماز ہو گئی مکروہ تحریمی. کیا ہو گئی؟ مکروہ تحریمی, کیونکہ یہ عمل کثیر ہو گیا, عمل کثیر ہو گیا. دو وقت کی اجازت تھی لیکن تیسری دفعہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو عمل کثیر. اور ایک عمل کثیر یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھ سے ایک ہی دفعہ میں کوئی کام کر لیا. مثلا بعض لوگ پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے متاثر علماء نے پینٹ پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, لیکن پینٹ بھی پینٹ ہو, پینٹ بھی پینٹ ہو, کیوں نہ لگے کہ نگر آدمی جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی ڈھیلی پینٹ ہو یا پاجامہ ہو یا کوئی اور لباس ہو جس سے آپ کو رکو سجود میں تکلیف نہ ہوتی. اب اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے, یعنی سبھی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنا والے رحم کہنے کے بعد جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے اپنی شلوار کو ایک پینٹ کو گھسیٹتے ہیں, تو یہ عمل مکروہ تحریمی, اس سے نماز دوبارہ دہرائی جائے گی. یاد رکھیں یہ عمل نہ کیا کریں, یعنی دونوں ہاتھوں سے گویا کہ شلوار یا پینٹ کو اوپر کھینچنا اور دونوں ہاتھ کو استعمال کرنا یہ عمل کثیر ہے, اس کو مکروہ تحریمی کا اس پر حکم لگتا ہے. اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے, خود بھی اس عمل سے بچے اور امام صاحب کو بھی دیکھیں گے, امام صاحب کو گڑبڑ نہیں کریں. تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے یار آج لوگوں کو کیا ہو گیا, ہماری نمازوں کو چیک کرتے ہیں, ہمارے انگوٹھا لگتا کہ نہیں لگتا, ہم جان سوار کیسی دینی کیسی نہیں دینی ہے. ہم نے کہا ارے خوشی کی بات ہے کہ عوام میں شعور آ گیا ہے. تو خوشی کی بات ہے بھائی, اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ آپ عالم ہو, آپ امام ہو, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں میں خوشادگی کر دی ہے. اب تو مولوی تو امام ہے, تو پاؤں سجدے کے اندر اگر انگلیاں نہیں لگاتا تو خود ہی تو نماز خراب کر رہا ہے, سب کا بھی عذاب تو سر پر لے رہا ہے. وہ تو بےچارا کہہ رہا مخلص ہے, وہ بےچارا تنہائی میں تجھے پرچی نکل دیتا ہے کہ امام صاحب ناراض مت ہونا, پھر بھی تیرے اتنے نقل سے ناراض ہو جاتا ہے, بار کام بھی غلط کرتا ہے. تو اللہ رب العزت دین کے معاملے میں انا سے ہمیں بچائے, دین کے مسئلے سمجھنے میں انا سے بچائے. فاروق آدم سے بڑا کون عالم ہوگا؟ آپ پرماتم کے نمبر پر کھڑے ہو کر میری غلطی ہو تو بچہ عورت جوان بوڑھا سب کو اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر کہو میری غلطی کی تم نے کی ہے. لیکن ہم جب اسٹیج پہ یہ بات کرتے ہیں ہماری غلطی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسٹیج سے اترنے کے بعد بھی اس بات کو یاد رکھیں. اسٹیج سے اترنے کے بعد بھی ہم یہ بات کو یاد رکھے. اگر کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم اس کے پورے شجرا نصب یا پورے دنیا میں اس کو بدنام نہ کریں بلکہ غلطی کو قبول کر رہے. غلطی کو کیونکہ جب فاروق اعظم کا نام لے کر ہم لوگوں سے نعرہ لگواتے تو ہمیں چاہیے کہ وہ بات ہم پہلے خود بھی عمل کریں. پہلے ہم بھی عمل کریں جب ہم اسٹیج سے اترے گھر جائیں. اگر کوئی ہمیں کہے کہ شاہ صاحب آپ نے تقریب میں بات غلط کی تھی تو بہت اچھی بات ہے. آپ میں شعور ہے کہ زندگی میں سن رہے ان کو شعور ہے کہ بات غلط ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے دن مائک پر اعلان کروں کہ کل میں نے جملہ غلط کہا تھا. ہمارے بھائی نے دین کی رہنمائی فرمائی اللہ ان کو جزا دے. کیونکہ میں بھی دین کی بات کرنے آیا وہ بھی دین کی بات کرنے کے لیے آئے. ہم سارے اللہ کے بندے اللہ کی قدرت کی نظر میں ہم سب ایک ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب بات کو دہراتا ہوں ٹھیک ہے. یقیناً اس سے عوام میں شعور پیدا ہوا ہے. عوام میں شعور پیدا ہوا ہے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے عمل کثیر نماز میں دونوں ہاتھوں کا استعمال. نماز کو گویا کہ مقروض حکم مقروض نہیں تھی باب العلماء نے مسجد الصلاۃ کے اندر نماز کے فاسد کا حکم بنایا ہے عمل کثیر کو. اب دیکھیے دونوں ہاتھوں کا استعمال نماز کے اندر کرنا یہ مقروض تحریمی ہے. اور بقول وحدیہ کے کہ نماز میں غیر اللہ کی تعظیم کرنا شرک ہے امام احمد نے فرمایا البدایہ والنہایہ میں ہے جامع الصغیر کے اندر ہے اللہ اکبر. اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہوگی. تو ہم نے جتنی کتابیں دیکھی اس میں ملی ہے کہ سرکار جب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے تو امام حسین پشت پر آ کر بیٹھ جاتے. تو گویا میرے رب نے فرمایا ہوگا کہ محبوب اب سر نہیں اٹھانا اب سر تاکہ پتا چل جائے تیرا گھرانا کیا ہے اور ان کی عزت میری بارگاہ میں کیا ہے. محبوب سر نہیں اٹھاتا. فرماتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہتے اور ہٹنے کا دل کرتا تو ہلتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑتے. آرام سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے اور پھر نماز کے لیے اگلے رکن کے لیے تیاری فرماتے. اور جب پھر دوسری رکعت ہوئی تو پھر آ کر آپ بیٹھ گئے. پھر جب آپ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ کر امام حسین کا جب دل اترنے کے لیے ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو ہدایا تو سرکار سمجھ گئے کہ اترنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے اس بات میں پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو قریب رکھا. پھر سرکار آگے رکن کے لیے بڑھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اندازہ کیجئے امام الانبیاء کی پشت پر حسین ہے. اندازہ کی اس مقام کا امام الانبیاء. اس سجدے کی قدر یہ ہے کہ محشر میں ایک سجدہ کریں گے پورا نظام بدل جائے گا. اللہ فرماتا کل من علی فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری دنیا فنا کر دوں گا سب کو فنا کر دوں گا باقی رہے گی میری ذات. اور کیسی جلال کا مظاہرہ کریں گے. کیسی حضرت آدم فرمائیں گے نفسی نفسی تب اجا گئی. آدم جسے رسول کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ میں تو خود نفسی نفسی میں ہوں. موسیٰ جیسا اللہ اکبر بول العظم رسول کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن محبوب مصطفیٰ صرف سر رکھیں گے. اس سجدے کی تاکید اتنی ہوگی کہ وہ جلال رحم میں تبدیل ہو جائے. اور اب خود فرمائے گا کسی کو جنبش کی اجازت دی اللہ فرمائے گا عرفہ محمد راسک اے محمد اب تو سر اٹھانی. آج تو سننے سنانے کی بات ہے. بخاری کتاب توحید کو درجنوں جگہ پہ حدیث مبارک موجود ہے. اللہ فرمائے گا محبوب تو کہہ میں دیتا ہوں تو بول میں سنتا ہوں تو بول میں سن رہا ہوں تو مانگ میں دیتا ہوں. سرکار سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کا غضب اور قہر اور جلال ہے. میرے مصطفیٰ کے سجدے کی اہمیت اور مقام دیکھیے. ایک سجدے نے رب کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا رب کے غضب کو رحمت کا بدلی کر دیا. اور میرے مصطفیٰ کو میرے رب کہتا ہے کہ ارفع یا محمد اے حبیب سر کو اٹھائیے. جو کہو گے دیا جائے گا جو بولو گے سنا جائے گا. آج وہی سر ہے اور مسلے پر ہے حسین اسی پشت پر سوار ہے. سارے سارا پیچھے ہم سب ہوئے پر آنی ہے. کہتے جب نماز سے ہم فارغ ہوئے نا نماز سے ہم فارغ ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے سرکار سے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں حسین کو گھر چھوڑاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں گھر چھوڑاؤں. تو نماز سے فارغ ہو چکے تھے اب رات کے اندھیرا بھی تھا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے چھوڑا. تو کہتے ہیں جیسے میں نے حسین کو اٹھایا امام احمد نقل فرماتے تھے کہ بجلی چمکی اور بجلی ایسی تھی جب تک میں حسین کو گھر چھوڑنا آیا تو روشنی موجود تھی. امام حسین کے مقام ہے ابو ہریرہ کی حدیث سے مبارکہ ہے صحیح حدیث ہو کے امام حسین کے یہ فضائل مقام ہے. تو آپ دیکھیے سر بنی خان نے کس سے دشمنی بول دی ہے. صدا فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرے, جو تجھ سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے, جو تجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. ایک اور حدیث مبارکہ اسی شان اور اسی مقام کی آپ سنا فرمائیے. ایک دفعہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر امام حسین تشریف لاتے ہیں. امام حسین تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی امام احمد نے نقل فرمایا مسلم امام احمد میں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور امام حسین کی شان اور عظمت دیکھیے کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں انگلیوں کی حاضری دی اور فرماتے ہیں اے چھوٹے قدم والے, فرماتے ہیں اے چھوٹے پاؤں والے, امام حسین چھوٹے تو فرمائے اے چھوٹے پاؤں والے. تو جلدی سے امام حسین آ کر سرکار کے دونوں پاؤں پر پاؤں کے کھڑے ہوئے اور پھر سرکار کے ہاتھ میں سختی سے پکڑتے تو بس وہ اوپر چڑھ رہے ہیں. پنڈلی گھٹنا راگ شکم مبارک اور سرکار کے سیروں پر دونوں ڈانگیں رکھی ہوئی. امام حسین نے, امام حسین کی تقریب آپ دیکھیے, رسول محتشم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کے دونوں پاؤں رسول اللہ کے سینے کے اوپر, رسول اللہ کے سینے کے اوپر ہے. بعد میں سرکار ان کو قریب کرتے ہیں اور اپنی زبانیں, اب تک وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے اس کو حسین کے منہ میں دیتے ہیں. یہ حضرت سیدنا امام علی کا تعلق, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ آقا و مولا کی شان ہے, یہ آپ کا مقام ہے. ایک دفعہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ بے شمار حدیث مبارکہ. اگر ہم تین چار سو اسی کو بیان کرتے رہے تو علماء نے اپنی کتابوں میں حسین کے اتنے فضائل نقل کیے ہیں اللہ اکبر, جو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا ہے کہ ہم بولتے جائیں پڑھتے جائیں آپ کے فضائل مناقب ختم نہیں. یہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ عطا ہوں اللہ کی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی آپ بتائیے وہ حسین جو اپنے پاؤں سے نانا کے سینے پر چڑھ جائے, وہ حسین جو نانا کے کچھ پر آ کر دوران سجدہ بیٹھ جائے, وہ حسین جو نانا کی وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے اس کو اس سے برائے راست فیض لے, وہ حسین جس کی شہادت کی خبر سن کر رسول اللہ خود روئے. آپ اندازہ لگائیے ایسی عظمت ہے سلقا اس کائنات میں کسی شخص کو نہیں ملے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ اللہ کو ملا ہے. اس لیے اہل بیت کا ادب و احترام جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار اس طرح کرتے تھے, ان صحابیوں نے بھی اپنی زندگی کی منوت آسان چھوڑے ہیں کہ وہ بھی امام حسین کی شان میں ہمیشہ آ رہے ہیں. امام حسین ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم کے دورے خلافت میں حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر آ گئے. فاروق اعظم کو معلوم نہیں کہ کون ہے. خالد نے کہا کہ کوئی آیا ہوا ہے. فاروق اعظم آرام فرما رہے تھے, وہ چلے گئے. بعد میں پتا چلا کہ حسین تھے. عمر رضی اللہ تعالی سر پر کوئی چیز نہیں ہے, پاؤں میں کوئی چیز نہیں ہے, سر بڑھانا ہے, پاؤں بڑھانا ہے, بڑھنا پاؤں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. امام حسین کو رستے میں روکتے ہیں, آپ سے معذرت کرتے ہیں, کہا آپ کی اجازت طلب کر رہے تھے, یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ ہمارے سروں پر بال کس نے اگائے ہیں, یہ آپ کی بدل سے ہمارے سروں پر جو بال ہیں حسین, یہ آپ کے دانا اور آپ کی بدل سے آپ کی بدل سے. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق جو واقعہ موجود ہے کہ امام حسین نے جو دوران کلام آپ سے ایک بات کر دی تھی, آپ نے کہا تھا زیادہ بات نہ کر, تم تو میرے نانا کے غلام ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسین نے مجھے یہ بات کر دی. حضرت عمر کو دیکھیے ایک دانا چلتے تاریخ ہو جاتی ہے, اپنے بیٹے کو لے دوڑے جاتا ہے اور حسین سے کہتا ہے حسین آج نانا سے لکھوا دے کہ میں اس کا غلام ہوں, آج نانا سے لکھوا دے کہ میں اس کا غلام ہوں. اور آپ نے بیٹے سے کہا کہ ہمارے سروں پر جو بال اگے ہیں یہ انہی ذات کی برکتوں سے ہوئے, یہ ہمیں جو ملا ہے یہ سب ان کے گھر سے ملا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ و اللہ عنہ کی یہ شان ہے. اہل بیت کا مقام تعظیم و احترام اور احترام کرنے میں یہ شان حضرت ہے. اس لیے ہر خلیفہ اپنے دور کے اندر باغ فدق کا حصہ لے کر خود ورنا پاؤ اہل بیت کے گھرانے میں جاتا اور کہتا یہ وہی حصہ ہے جو رسول پاک نے مقرر فرمایا تھا، خادم آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آیا۔ یہ باب الحرم کے بکر کے تھا، یہ باب الحرم عمر کے تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تھا، یہ مقام سیدنا امام حسین کریم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، بات واقعہ کربلا کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک خبر مشہور ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، کہو رضی اللہ تعالیٰ، سنیو والا انداز کو رضی اللہ تعالیٰ، مزہ نہیں آئے بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا صدقہ فرماتے من سبا شادی پالے ہے لعنت اللہ، جو میرے صحابی کو گالی دے اس پر خدا کی لعنت ہو، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو کچھ سنی پاٹ بھی داغی ہو جاتے ہیں، شیعوں کے بارے میں گھس گھس کے اور شیعوں کے پڑوس میں رہ رہ کر ان کا یہ غلیظ مزاج بن جاتا ہے۔ کہتے تو اپنے آپ کو ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بکواس کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے کربلا کے واقعے سے امیر معاویہ کو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ قاتل وہی ہے، ان سے رسول اللہ راضی گزرے ہیں، ان سے رسول اللہ راضی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل میں نفاق، العیاذ باللہ، ان کے دل میں بغض اہل بیت کوئی مسلمان تشریف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سابقون ربنون من المہاجرین والانصار، اللہ نے ان کے اماموں کی گواہی دی ہے، اللہ نے ان کی رضا اور استقامت کی گواہی دی ہے قیامت تک کے لیے، کہ ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی۔ ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو صحابہ اکرام کے مقام کو مجروح کر رہی ہو۔ قرآن نے جب کہہ دیا شدہ الکفار، ان کی سختی، ان کا دل میں برا رکھنا، یہ کافروں کے لیے ہوتا تھا۔ روحنا بینہم، واپس میں رہیم تھے، واپس میں رہیم تھے، وہ ہلکا یارا تو بڑے شم کی طرح نرم، رس میں حق و بات چیت تو فولاد ہے مومن۔ شاید مشری نے بڑی کئی بات کی ہے کہ جو ہلکا یارا ہوتا ہے تو ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی کافر سامنے آتا ہے تو فولاد سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ مومنین کی شان ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس پر میں بات کرتے ہیں ان شاء اللہ آئندہ تقریب میں، میں جو کل نہیں پرسوں ہوگی اس میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق اور یزید کے متعلق ان شاء اللہ اس بحث کو ہم ضرور مروج خاطر لائیں گے آپ کے ذوق کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ کے سال کے بعد مدینے کے گورنر کو یزید نے پیغام بھجوا دیا کہ حسین سے بیعت لو، حسین کے وفقا سے بیعت لو۔ میں پھر عرض کروں گا، یہ شیوا تو علامہ اقبال صاحب کا ہے، شیوا علامہ اقبال صاحب کا ہے، لیکن ہم اس طرح کو بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے زاکرین میں ہمارا بھی ذکر ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن حسین کے سامنے کھڑا ہو کر کہیں کہ ہم نے بھی آپ کے کربلا کے واقعے پر ہم بھی دکھے ہیں، ہم نے بھی اس کا یاد رکھا ہے، اور آپ کے نانا نے کہا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کی یاد کو یاد رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ یہ حسنین کریم ہے کہ بار گاہ میں ہمیا نظر ہے، ہمیا نظر ہے۔ شاید یہی بات ہے کہ سنی ہر سال واقعہ کربلا سنتا ہے لیکن پھر بھی جذبات بڑھتے چلے جائیں، 1400 سال سے سنی سن رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ پھر محرم آئے اور پھر واقعہ کربلا سنے، پھر محرم آئے اور پھر واقعہ کربلا سنے۔ یہ بزرگان دین سے عقیدت اور محبت کا ایک مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گورنر پیغام دیتا ہے کہ آپ اس سے ملاقات کریں۔ امام حسین اپنی بصیرت سے جان لیتے ہیں کہ ضرور کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، کہ یا تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ اپنے چند جوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس تشریف لے جاتے ہیں اور باہر اپنے جوانوں کو کھڑا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میری چیخ و پکار کی آواز آ جائے تو تم اندر آ جانا، اندر تم آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، انتہائی مختصر حضرت امام حسین علی اللہ عنہ علی بن عباس سے کہتے ہیں کہ کیا بات، کیا کہنا چاہتے، کیوں مجھے طرف کیا ہے، مجھ سے کیا جان ہے؟ انہوں نے کہا یار رسول، اے نواز رسول، میں آپ کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں، میں آپ کے مقام اور عفت کو جانتا ہوں، میں آپ کے نانا کے دین پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ نے جو آپ کے متعلق فرمایا ہے ان باتوں پر میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن ایک خبر ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو وصال ہو چکا ہے اور یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے. امام حسین نے کہا کہ جب تم میرے کردار کو بھی جانتے ہو, میرے نانا کو مجھے میرے متعلق بات کرتے تھے اس کو بھی جانتے ہو, میرے نانا کے دین کو بھی جانتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ یزید فلیت لڑی کہ میں بیعت کر لوں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, آپ وہیں سے واپس لوٹے. باہر آئے, اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ بتایا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز اب مجھے بغیر بیعت کے چھوڑے گا نہیں. لہذا میں اگر مدینہ منورہ کے اندر رہوں تو میں ایک فوج تیار کروں. یہ چیز ایک فوج لے کر آئے اور اس وقت اگر امام حسین اپنے نصب کا فائدہ اٹھاتے تو یہ چیز کی پوری حکومت سے حکومت بجا کر دیتے. لیکن آپ نے حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کیا اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلواروں کو لڑنے سے بچا لیا, کیونکہ اس طرف بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اور اس طرف بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. اللہ اکبر, بڑی نہیں کہ اگر امام حسین اس وقت یہ بات کرتے تو آج یزیدیوں کا موقف صحیح ہوتا کہ انہوں نے امیر المومنین کے سامنے بات کر لی ہے, لیکن امام حسین کی بصیرت دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر, آپ نے کہا کہ میں مدینے چھوڑ دیتا ہوں, کسی اور علاقے میں چلے جاتا ہوں تاکہ مجھے امن ہو جائے, میں سکون میں ہو جاؤں, میں شہر بدر ہو جاؤں, میں سکون سے رہوں, جو یزید کرنا چاہتا ہے کرے. اللہ اکبر, پھر کیا تھا, امام حسین علی اللہ تعالیٰ سرکار صلاح السلام کی مدار حدیث پر حاضری دیتے ہیں, اس شہر کو چھوڑتے ہیں جس شہر میں آپ کا بچپن گزرا ہے, جوانی گزری ہے, اس مسجد میں حاضری دے رہے ہیں جو حدیث آپ نے سنی ہے, یہ سارا واقعہ اسی مسجد میں ہوا ہے, اسی مصلی رسول, اسی ریاض الجنہ, اسی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کے اندر. آج اپنے نانا کے اس شہر کو جو یہ صرف بیماریوں کا گھر تھا, آپ کے نانا نے قدم رنجا فرما کر اسے مدینہ منورہ بنایا ہے, اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ کی ذاتی ملکیت ہے. اللہ اکبر, کیونکہ اس شہر میں آپ کے نانا نے عزت بخشی ہے اور قیامت تک وہ شہر سارے شہروں پر بلند رہے گا, کیونکہ وہاں پر آپ کے نانا موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ پر حاضری دیتی, علماء نے یہاں پر خواب وغیرہ کے بے شمار علاقے میں فرمائے, میں اس سے بچاتا ہوں آگے چلتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی سوز جگر لے کر جاتے ہیں, انتہائی غم اور عقیدت کے ساتھ نانا کے حضور حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں یا رسول اللہ, آپ کی شاید حدیث مبارکہ کے جو کلمات تھے اس کا وقت آ چکا ہے. حضرت امام حسین اپنے چند افراد کو لے کر وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف, حج کے دن قریب ہے, مکہ مکرمہ کی طرف آپ آئے ہیں. حج سے پہلے آپ نے عمرہ وغیرہ فرما لیا, فرمانے کے بعد آپ کو کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے, کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ یزید کے ہاتھوں میں ہم بیعت نہیں کریں گے. کوفہ آپ کے والد کا مرکز خلافت تھا, جہاں پر آپ کے والد مسند خلافت پر تھے. ہم آپ کے والد کے عاشق ہیں, ہم آپ کے اہل بیت کے چاہنے والے, ہم یزید فلیت کی کبھی بیعت نہیں کریں گے. اور دیکھیے یزید زبردستی ہماری بیعت لے رہا ہے, ہمیں بیعت پر ابھار رہا ہے, تو ہم نواسۂ رسول کو پکارتے ہیں, اہل بیت کے شہنشاہ کو پکارتے ہیں. آپ کو ہم آپ کے والد کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ آئیے, ہم اپنی جان اور اپنی اولاد کی عزتوں کو آپ کے قدم پر نشاور کرتے ہیں, آپ آپ سربراہی سنبھالیے اور یہاں پر ایک حکومت قائم کیجیے, ہم سارے آپ کی طرف ہیں. میں اپنی دلا کی پیش کرتا شیعوں کا مولوی ملا باقی مجیش کی کتاب میں لکھتا ہے جلال الحیون میں کہ 40,000 خطوط لکھے گئے, کتنے 40,000 خطوط امام حسین کو لکھے گئے. اللہ اکبر, اور لکھا وہ سارے لکھنے والے شیعہ تھے, لکھنے والے جہاں حسین مہنی تھا. ابھی مہنی تھا تو ساری گلیوں کو بلاک کیا ہوا تم نے, تو ڈر کر کیوں کرتے, یہاں سے پینٹ باندھا, وہاں سے پینٹ باندھا, ایک موبائل آگے چل گئی اسی موبائل, آج تو سارے بہتر ہی کم کیا ہوا تھا. میں نے کہا تمہاری اما کی بڑا یہاں پر بھی آ گئی, یہ سارے فیصل تو سکون جاتا تھا, آج تم سارے فیصل پر بھی نکل آ گئے. جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو خدا داد کالونی کی طرف جو روڈ جا رہا ہے وہاں پر دو کھٹمل زمین پر ناچ رہے ہیں اور آگے پیچھے مکڑی لگی. ہم نے کہا لعنت ہے تمہاری عقیدت پر, ابے حسین سے محبت بھی اور مرنے کا لگ لیے, ابے ماتم ایسا کہ تلوار میں دیتا ہوں ایک دوسرے کے پیٹ میں اٹھا, حسین ہم نہیں تھے, آگے کام ہی تمام ہو رہا ہے, روزانہ کا تھوڑی تھوڑی چھری مار دیو, وہ کلانا میرے ہاتھ میں تھے اور سامنے چھو کھڑا ہوتا میں کھڑے ہو جاتا یا ادھر ہی ہوگا کام ہو جائے اب اللہ کریم کی چھری نہ کریے گی دخم کرتے ہو ہر سال کرتے ہو اور ڈرتے بھی ہو کہ کہیں گولی نہ آ جائے لعنت ہے تمہارے مذہب پر اور لعنت ہے تمہاری عقیدت پر کہ پورے کراچی اور پاکستان کا سکون تم برباد کر سکتے پورے پاکستان کا ہمارا ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے کبھی اتنے فکرے نہیں ہوتے سنی تو بولتا ہے آج حضور کا دن ہے آج مر جاؤں گا اس سے بڑی کیا قسمت ہے بھائی آج ہمارا ربیع الاول آج مر جاؤں اس سے بڑی کیا قسمت ہے اس سے بڑا کام نہیں ہوگا اللہ ہم پر موبائل بھی آتی ہوں گے چل جانے نکلی آتی بڑی کر کے تو لے کر آئے اس کو بھی لے جائے ضرورت نہیں ہے سنی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں پورا شہر انتشار میں لایا ہوا پورے شہر کو امام حسین نے یہی طرف کیا تھا پورے ٹی وی کو باڑا بنایا ہوا ہے صبح بیاں بیاں کر کے شروع ہوتے تو شام تک بیاں بیاں ہوتا ہے کیا وہاں پر تو امام حسین کی شرافت اور متانت کی بات کرتے ہو بزرگی کی بات کرتے ہو اس شہر کا جو تمہیں نقش عمل خراب کیا ہوا ہے کیا حسین نے حقوق العباد کا نقش لے لیا تھا کیا حسین نے یہ کہا تھا کہ جناب اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے گلی میں جھٹ مراؤ جاؤ کسی گھر کے اندر گھس کر کے مکمل کرو نا بھائی کسی گھر کے اندر گھس کر وہاں چل دو یہ کیا کہ لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ہر گلی کوئی بیمار ہے کوئی مر رہا ہے کسی کو ارجنٹ پہنچانا ہے اسپتال میں کسی کو ضروری پہنچنا ہے ایک میوز کے بچے لگے ہوئے روڈ پر دے گا رانا حسین نے یہ کہا تھا حسین کو بچ بچا کر 82 افراد کو لے گئے کسی کو کام کان خبر نہیں ہوئی حسین جب نکلا تو کام کان خبر نہیں ہوئی اور نکلا تھا وہ جان دینے کے لیے وہ نکلا تھا جان دینے کے لیے الفاظ تو میری زبان میں بہت سارے تمہارا تعزیہ نکالنے کے لیے لیکن صرف اتنا کہوں گا یہ حسین کی عقیدت نہیں ہے حسینی ہم ہیں حسینی ہم ہیں ہم الحمدللہ آئے ہیں تو فخر سے آئے ہیں الحمدللہ آئے ہیں اپنی گاڑی کی دو تین بچے ہمارے ساتھ تھے دو تین بچے ہمارے ساتھ تھے سیدھا منہ اٹھا کر آج ممبر مسجد کے پاس پہنچے تو دو کھنڈ کے لیے آگے جلوس جا رہا ہم نے کہا خدا کی لعنت بلا فضا ہی رسم کو کہا خدا کی لعنت پر تیرے اوپر خبیث آج کیا کام کر رہا ہے شادی کے لیے بنا کر رکھی ہے یہ حسین کا نقش ہے انتظامیہ دیکھو ان کی انتظامیہ ان کی رکھیل ہے انتظامیہ ان کی رکھیل ہے وہ کہتا ہے یہ غریب انتظامیہ کہتا میرے ختم میں تو دوسری بھی بند کر دوں گا میں تو واللہ بلا دوسری بھی بند کر دوں گا حسینی بنو سنیو حسینی چیر دو ان کو حسینی بنو حسینی حسینی بنو حسینی بنو حسینی بنو یہ حسین کا دین نہیں ہے حسین کا دین تو ادب سکھاتا ہے احترام سکھاتا ہے حسین 82 افراد کو لے کر چلا گیا شہادت بھی ہو گئی وہ تو تاریخ میں لکھا گیا ورنہ وہ تو کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے وہ تو بتاتے ہی نہیں تھے یہ آگے تو ان کے گز سے لمبا تو ان کا جھنڈا آگے جا رہا ہے جھنڈوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں جھنڈوں کی تعظیم ہم قائل ہیں الحمدللہ جھنڈوں کی تعظیم کے ہم قائل ہیں لیکن ان کا استعمال شہید کے مطابق ہوتا شہید کے مطابق ہو تو ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے دیکھو آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں ہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں یہاں پر مجھے 11:45 تک ہی شروع کرنی ہے اور میں یہ لے کر خیال لے کر نکلا اور یقین کیجئے 1.25 گھنٹے سے چلا کر گھوم رہے ہیں کہ یہاں سے راستہ مجھے پتا چلا وہاں بھی ماں کی شادی ہے وہاں گئے کوابی ماں کی شادی ہے کوابی ماں کی شادی ہے ہم نے کہا بھائی سب جگہ میں یہ کرو کہ کسی ایک روڈ ان کو دے دو ان سب کو جگہ لے جا کے لیڈی گڈی میں چھوڑ دو کہ جو کرنا یہی کرو یہی سے چھڑا مارو یا حسین میں نہیں تھا یہ عقیدت ہے نا ایک دفعہ میں یہ کر لو یہ کہا اتنی اتنی جھری جھری ایک بولے پسٹل پکڑ مار چھ گولی میری سیے میں یا حسین میں نہیں تھا یا حسین میں نہیں تھا دس ہم نے کہا واقعی میں اب تو حسین کا عاشق اور یہ کہ یا حسین میں نہیں تھا لانت ہے اس کی عقیدت پر کہ حسین کا نام ایک لیتا چار بہت زیادہ حسین کا تابے آئی کو نہیں ہمیں تو نہیں آئی ہم تو کہتے پہلے گولی بعد میں بات الحمدللہ سنی تو پہلے ہم تو جب نکلتے گھر سے واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم نسب کی بلندی سرکار کی ہے اپنے نسب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی, انشاءاللہ. شیر کی ایک دن کی زندگی کھٹملوں کی ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے. ایک دن شیر دیے لیکن شان و شوکت سے دیے. حسینی بننا ہے تو حسینی تمہیں رنگ مزہ کرتا ہے, حسینی کا رنگ مزہ کرتا ہے. جسم سے جان روح ہو تو یہ حسینی مقام ہے. جانے کی گتی میں چھلا لگاؤ, کلا لے کر سر پر مارو. یہ کیا بول رہا تم چاہ کر ریا دین امی دیا دین امی دیا دین. ارے جب تعلیم کرنی ہے, غم کرنا ہے, تم چیپٹر ہی ختم کرو نا. ہر سال 10,000 مرے تو پتا چلا یہ 8 صدیوں کے بعد آ گیا. 20,000 آبادی سب ہمارے پاس آ گئی.